maakte dit nummer tot een enorme hit. En René Klein had toen een vreselijke ziekte, dat weten we allemaal. Hè. En hij is daar toen aan overleden, kort daarna. En dit was zijn laatste wens. Je hoort het hier allemaal in de late avond, waar het nu tijd is voor scholing. Eigenlijk een beetje schoolse uitzending vandaag. We gaan het hebben over Kitu, althans we, Herman de Bruin en zijn gast. Een hogeschool die Kitu heet, maar nog niet zo lang. Want er staat hier, Kitu is nu ook een hogeschool. Nou, dat vergt wat uitleg. Marcel van Marwijk is in de studio. Welkom. Je bent de bestuursvoorzitter van SDO Hogeschool in... Rotterdam. Rotterdam. Ja. Dat is een hogeschool die geen hogeschool was, begrijp ik. Ja, wij zijn sinds 2011 hogeschool en dat is met een aanwijzing van de minister geweest. Oké, en wat betekent dat als je hogeschool bent en voor die tijd niet? Er was een periode dat meerdere opleidingsinstituten de ambitie hadden om hogeschool te kunnen zijn. Mm-hmm. En dat is iets wat je dan via het ministerie verzoek doet. En als je aan allerlei voorwaarden voldoet, dan mag je zo'n hogeschool zijn. Dat betekent dat je titels kunt vergeven. In ons geval associate degrees en bachelors. Ja. Je zit net onder de universiteit, begrijp ik dat dan goed? Nou ja, de universiteit is gericht op theorievorming en wetenschap. Mm-hmm. En een hogeschool is hoger beroepsonderwijs. Altijd de praktijk staat centraal. En wij gebruiken wetenschap om de praktijk beter te maken. Dus het is ook in het Engels een heel mooie naam, applied science. Dus je past wetenschap toe. Ten behoeve van de praktijk. Ja, dus het is niet alleen theoretisch. Nee. Nou, dacht ik dat de universiteit ook wel dingen toepaste. Ja, tegenwoordig. Het wordt wat grijs tussen beiden. Ja. Maar jullie zijn echt gericht op mensen die in de praktijk gaan werken. Wij zijn als private hogeschool vooral gericht op deeltijdonderwijs. Dus altijd werkenden. Mm-hmm. En het is pas sinds kort dat wij nu samen met onze nieuwe partner Kitu nu ook voltijdsonderwijs willen aanbieden. En Kitu is de partner? Ja. En wat doet die? Kitu is met alle waardering een rebellenclub in Maassluis. Dat klinkt spannend. Ja. Die hebben echt een hele gave geschiedenis al achter de rug. Ondanks dat ze pas 8 jaar bestaan. En ze hebben hele mooie producten gemaakt. Gave dingen bedacht. Zoals meer bekend van het boekje 99 Problems with the Boss Ain't One. Ze hebben geen baas. Ze hebben geen leiding. Ze doen alles met elkaar. Zelforganiserend. En ze hebben in die korte tijd enorm veel kennis opgebouwd. En toen ze hoorden van de mogelijkheid om samen ook een hogeschool op te zetten, waarin ze ook hun kennis en hun ervaring kunnen delen en met name ook hun netwerk toegankelijk kunnen maken voor studenten, dachten we een heel gaaf concept. Maar begrijp ik dan goed dat zij dus onder jullie vleugels zijn gekomen en daardoor hogeschool zijn geworden? Of is dat niet goed gezegd? Wij zijn samen de ambitie om een nieuw type onderwijs op te zetten wat geaccrediteerd is als hogeschool. Ja, en dus in Maassluis is nu ook een hogeschool. Ja, ik zag al wat langer dat we met elkaar in een samenleving leven die behoorlijk dynamisch is. Mm-hmm. En dat vergt ook gewoon andere omgangsvormen, andere vaardigheden, andere kennis. En eerlijk gezegd, als je een studie zou doen van wat er nog in de klassieke hogescholen wordt aangeboden, is een beetje traditioneel. Ja, en dat kan, nieuwe dat kan anders, het kan dat, beter. Ja. En meer gericht op de maatschappij. Nou, sowieso. Ik denk dat de praktijk en dus de maatschappij sowieso centraal moet staan. Maar de manier waarop je complexe vraagstukken in onze tijd adequaat zou moeten adresseren, om het eens een moeilijke zin te gebruiken, heb je methoden nodig die minder zijn op beheersing en op macht, maar veel meer op verbinding en in overleg en dialoog. Kijk, daar hebben we het wat aan. Denk dat het op een andere manier onderwijs geven dat wel bij jou past. Nou, inderdaad, als je dit soort onderwerpen centraal zet, dan vergt dat ook dat je de manier van onderwijs daarop aansluit. Ja. Want je kunt niet een klassikaal lesgeven doordat iemand staat te toeteren over verbinding en communicatie. Precies. En dialoog. Ja. Dus dat... Even terug naar die Kitu University. Is daar iets van te vinden op allerlei sociale media en zo? Ja, als je op de website gaat kijken van Kitu en je ziet daar al vrij snel University staan, dan is het nu een van de takken waar zij... En dan kan je kijken hoe dat allemaal in zijn werk gaat. Ja, en ook bij ons op de website sdo-hogeschool.nl. sdo-hogeschool, ja. Dan kom je ook weer wat tegen over wat je allemaal net verteld hebt. En nog meer dus eigenlijk. Marcel van Marwijk, bestuursvoorzitter van SDO Hogeschool. En ook met Kitu bezig. Kitu heet het, hè? Ja. Dankjewel voor het gesprek. Heel veel succes met vervolg. En over 5 jaar dan ben je ergens in het onderwijs aan de knoppen aan het draaien misschien. Ik hoop dat dit initiatief navolging gaat krijgen. Oké, dankjewel. D'avoir les quantités de choses qui donnent envie d'autre chose. Allez, on nous fait croire que le bonheur c'est d'avoir, de l'avoir plein nos armoires, dérision de nous dérisoire, car foule sentimentale. La soif d'idéal, attiré par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales, foule sentimentale. Il faut voir comme on nous parle, comme on nous parle. Il se dégage de ces cartons d'emballage, des gens lavés hors d'usage, et tristes et sans aucun avantage. On nous inflige des désirs qui nous affligent, on nous prend, faut pas déconner, déconner, né, pour des cons alors. Attiré par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales, foule sentimentale. Il faut voir comme on nous parle, comme on nous parle. On nous Claudia Schiffer, on nous qu'on peut nous faire et qui ravage à la moqueur du ciel dévale un désir qui nous emballe pour demain nos enfants pâles, un mieux, un rêve, un cheval. Attiré par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales, foule sentimentale. Il faut voir comment on nous parle, comment on nous parle. Middernacht, de late avond. Dat ze een onderdeel uitmaakte van het duo Mouth en McNeil. Ja, was wel een gek duo. Grote kerel, ongelooflijk. En dan het tengere figuur van Maggie McNeil. Je hoorde haar hier in de show in de late avond met When You're Gone. En ervoor Alain Souchon met Full Sentimental. Zometeen de wekelijkse column van Han van der Horst. Hij gaat het hebben over vasten. Daar zit een hele geschiedenis aan vasten. Dus je hoort het zometeen na. Een hele mooie van Don McLean, Crying. I was alright for a while. I could smile for a while. But when I my hand so tight when you stopped to say hello. And though you wished me well, you couldn't tell that I'd been crying over you, crying over you. Then you said so long, left me standing all alone, alone and crying, crying, crying, crying. It's hard to understand that the touch of your hand can start me crying. I thought that I was over you, but it's true, so true. I love you even more than I did before. But darling, what can I do? Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Ja, mensen, dit zijn akelige dagen vol onrustbare nieuws en even onrustbare ontwikkelingen. Ik kan uw avond verder bederven door ze met elkaar in verband te brengen en vervolgens een doemscenario te schetsen, speciaal voor u en uw buren. Maar daar schiet niemand iets mee op. Daarom wil ik graag met u een thema behandelen dat in al het waan van de dag geweld als door een stormwind uit de aandacht is weggeblazen. De vaste. Die is vanavond precies een week oud. Alleen de vrome staatssecretaris Leo Blokhuis heeft ons daarop gewezen. Hij zag er een nieuwe aanleiding in om drinkers te pressen, het glas althans tijdelijk te laten staan. Dat zou hij zelf ook doen de komende 40 dagen tot paas. Ach ja, de 40 dagen tijd, de lijdenstijd, de vaste. Uit het gegeven dat ik het over de vaste heb, kunnen de in godsdiensten geschoolde luisteraars meteen vaststellen dat ze met mij katholiek vlees in de kuip hebben. Dat niet alleen, ik heb ook nog de tijd meegemaakt dat die katholieke vasten iets voorstelden. Wat leerden wij dan op de lagere school? Wat leerden we van de broeders van de onbevlekte ontvangenis tijdens het half uur godsdienst die ons probeerde op te voeden tot vurige en niet tot lauwe katholieken die er de kantjes van afliepen en hun godsdienstplichten zo minimaal mogelijk vervulden? Wat leerden wij dan? De dag begon tussen haakjes altijd met Godsdienst Westhof. Nee, die begon uiteraard met een stevig gebed. Onder leiding van de broeder deden wij drie onze vaders en drie weesgegroetjes, aangevuld en op smaak gebracht met zogenaamde schietgebeden. Ik zal er één doen. Maria Koningin van de Vrede, bid voor ons. In die tijd stelden de katholieke vasten dus nog iets voor. Je mocht, leerden wij, gedurende de 40 dagen voor Pasen slechts één volle maaltijd per dag gebruiken en voor de rest niks. Op zondag gold er een pauze. Vlees was uit de boze. Dat gold overigens voor elke vrijdag van het jaar. Vandaar dat katholieken dan vis eten als ze het kunnen betalen exquis toebereid. Want het kerkelijk recht stelt dat gelovigen de voorschriften op de voor hen zo gunstig mogelijke wijze mogen uitleggen, vooral wanneer twee rechtsregels met elkaar in strijd zijn. Prima geloof dat katholicisme. Ik kan het iedereen van harte aanbevelen. Maar dit terzijde, bestond dus een groot verschil met de Ramadan, dat moet u wel begrijpen. Moslims mogen niets eten en drinken zolang het licht is om in de avond en de nacht de schade ruimschoots in te halen. Katholieken zaten aan die ene volledige, maar wel vleesloze maaltijd vast, licht of donker. Ik herinner me nog iets. Mijn oma deed op Goede Vrijdag, de dag dat Christus werd gekruisigd, nooit melk of suiker in haar koffie. Dit alles had voor mij persoonlijk geen gevolgen. Kinderen, bejaarden en zieken hoefden niet te vasten. De verplichting begon pas op je 14e jaar. Ik stelde dan ook tot mijn ongenoegen vast dat mijn vader al dik in de 30 tijdens de vaste gewoon zat door te schransen. Hij zou op deze manier zeker in de hel komen. Je vader verricht zware lichamelijke arbeid, wist mijn moeder. Dan hoeft het niet. Ik nam hier genoegen mee, maar in mijn hart begreep ik dat het allemaal flauwekul was. Mijn vader was handzetter in een drukkerij. Hij tilde met zijn rechterhand losse letters op en plaatste die in een zogenaamde zethaak. Ook ontmoedigde mijn moeder actief het op school gepropageerde vastentrommeltje. Wij moesten in de loop van de week gekregen snoepjes in een apart trommeltje bewaren om die dan op zondag achter elkaar op te eten. Dat werd een vieze kleefboel, vond mijn praktische moeder. Bovendien kreeg je dan op zondag een vuile maag. Het vurig katholicisme was maar een dun laagje bij mij op mijn ziel en ik staakte mijn gezeur om een trommeltje dan ook abrupt. Toen ik eenmaal het 14e levensjaar bereikte, was het Tweede Vaticaanse Concilie in volle gang. Dat liet van de vaste verplichtingen maar heel weinig over. Overigens, als u het woord vastenactie ziet, geef dan wat. De opbrengst is bedoeld voor de strijd tegen de honger in de wereld. Je kunt me geven wat je hebt, je huis, je hart, je hart en ziel. Een draaiend levenswiel, een groot geheim of een recept. Succes en bergen gaat, een zee van liefde, blind genot, een goede wending van het lot. Alle bloemen in het veld, je kunt alles voor me doen, bestrelen, zoenen, net zoveel. Met me vrijen tot we heel zijn, 1 op 1 miljoen, maar dit is wat het is. Soms ben ik hard, soms ben ik koel. Ik zeg dan niet wat ik bedoel. Ik heb je lief met heel mijn hart. En meer kan het niet zijn. Voor me zijn, mijn engel van plezier, opgaand in het nu en hier, het perfecte medicijn. Tegen depressie, tegen pijn, wees mijn brenger van geluk. Jij die lijkt wat ik heb stuk gemaakt, een boeiend reddingslijn. Prettige muziek en lokale en regionale informatie hoor je vanavond tot middernacht in De Late Avond.

Ja, ik zou denken dat dat al lang is, maar dat is nieuw voor jullie. Ja, dat is nieuw. En het is in die zin nieuw dat het eigenlijk heel normaal was voor verpleegkundigen vanuit het ziekenhuis die in het bezit zijn van een SEH-diploma en of een IC-diploma, om dan hun carrière voort te zetten bij de ambulancezorg. Ja. En daar dan een aanvullende opleiding voor te volgen en dan daarna in de ambulancezorg te blijven werken. En wat is het voordeel daarvan, dat het bij elkaar gebracht wordt? Nou, het voordeel is dat op dit moment er een heel aantal verpleegkundigen zijn die heel graag beide deskundigheidsgebieden willen behouden. Mm-hmm. En dus ook in beide werkkringen werkzaam willen zijn. Ja, het klinkt zo logisch, hè? Want het zit ja. in elkaars verlengde eigenlijk. Is het niet eerder bedacht? Nou, het is wel eerder bedacht, maar dan zijn er ook altijd nog organisaties die dat natuurlijk mogelijk moeten kunnen maken. Mm-hmm. En op dit moment gaan we dat voor onze werknemers mogelijk maken, zowel vanuit de kant van de ambulancezorg als ook vanuit de kant dus van de ziekenhuizen. Ja, van de spoedhuizen, want de ambulancezorg staat even naast het ziekenhuis dan, hè? De ambulancezorg is een aparte, tussen aanhalingstekens, zorginstelling. Ja, dat bedoel ik dus. Het is geen onderdeel van het ziekenhuis. Nee, precies. Maar jullie hebben het zo samengebracht dat die mensen, zijn ze dan op beide punten inzetbaar? Ja, zeker. En dan gaan ze ook op beide punten werken in een uitwisselingsprogramma, zeg maar. En wat is daarvan dan weer het voordeel? Ja, ze kennen dan de zaak goed, maar zijn er nog andere dingen waarvan u zegt, nou, dat is toch wel heel prettig om het zo te doen? Nou, met name voor de medewerker zelf is het zo dat hij dan niet één deskundigheidsgebied gaat verliezen. Hey, u kunt zich voorstellen als je gewend bent om op een intensive care te werken en je verlaat die werkomgeving om op een ambulance te gaan werken. En dan ben je natuurlijk echt wel in een ander werkveld bezig. Je bent zelfstandig op een wagen, op straat en een heleboel vaardigheden die je hebt om op de intensive care te moeten werken, die voer je niet meer uit op de ambulance. Mm-hmm. En in het kader van uitdagend werk en ook de skills willen behouden die je ooit hebt opgedaan, is het voor die werknemers belangrijk dat ze in beide werkvelden kunnen blijven werken. U bent er in januari mee begonnen met die opleiding. Is dit iets wat in andere ziekenhuizen ook speelt? Of zegt u, daar heb ik eigenlijk geen zicht op? Ja, er zijn andere ambulancediensten en ook andere ziekenhuizen in het land die ook dit soort uitwisselingsprogramma's hebben, zeker. Is het ook voor patiënten nog zinvol? Ik denk dat het voor de patiënten in die zin zinvol is dat je de kennis vanuit alle werkgebieden natuurlijk doorbrengt, dus doorgeeft. Mm-hmm. Dus iemand die bij ons vandaan op een spoedeisende hulp gaat werken, die gaat daar natuurlijk ook de rest van zijn collega's wel vertellen van, joh, zo werkt dat op straat en dat doen wij van tevoren. Ja, ja. En dat zorgt voor meer kennis ook van die andere mensen die niet in het uitwisselingsprogramma zitten. En dat soort dingen komt de patiënt uiteindelijk natuurlijk wel ten goede. Zo is dat. De schotten die zijn zoveel mogelijk weggewerkt. In ieder geval tussen de spoedeisende hulp en de ambulancedienst. Voor de mensen die dat willen. Dat is in ieder geval duidelijk. Zeker, ja. Duidelijk, ik dank u wel voor het gesprek. Ik wens u heel veel sterkte met de volgende opleiding, want er komt waarschijnlijk nog een opleiding aan na deze. Er komt van alles aan. Er komt van alles aan, ja. Als mensen wat meer willen weten over dit, staat er iets op de website of bij jullie in het ziekenhuis? Ik ben van de ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond en wij delen dit soort dingen met name op onze social media. Mm-hmm. En als ze ergens informatie over willen, dan kunnen ze e-mailen met het algemene e-mailadres van de organisatie of met mij rechtstreeks of via LinkedIn of Facebook. En dat is de ambulance. Super contact. Ja, dat is de ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond. Zeker. Dan weten we daar voldoende over. Ik wens u veel sterkte bij het vervolg en dank voor het gesprek. Ik sprak met Brenda Visser, manager leren en ontwikkelen bij de ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond. Dankjewel Herman. En met dit mooie vraaggesprek is er weer een einde gekomen aan deze aflevering van de Late Avond. Dank voor je gezelschap afgelopen uurtje. Maandag is er weer een Late Avond. Dan zit hier Harry Kuipers weer met lekkere muziek en een column van Midas Dekkers. En natuurlijk ook andere leuke onderwerpen om een beetje bij te praten voor wat er gebeurt in de regio. Tot besluit van de show, The Fugees, Killing Me Softly, nummer 1 hit uit 1996. Ik wens je nog een hele mooie nacht. Als je gaat slapen, niet naar de herhaling luistert. En mooie dromen dan ook, als je gewoon gaat slapen. En als je gaat werken, blijft werken, dan wens ik je een hele goede wacht. En mocht je de wacht houden, kijk dan even naar onze website www.delateavond.nl. Daar vind je al het regionale nieuws bij elkaar. En je ziet dan ook wat we zoal uitspoken in de show. En je kunt natuurlijk ook uitzendingen terug beluisteren. Mooie nacht. Strumming my pain with his fingers. Singing my life with his words. Killing me softly with his song. Killing me softly. With his song, telling my whole life, with his words, killing me softly, with his song. Yo. This is why Clef refugee camp cries well. Little bass sitting up here on the bass. While I'm on this road, I got my girl L. One time, one time. Hey yo L, you know you got the lyrics. I heard he sang a good song. I heard he had a style. And so I came to see him and listen for a while. And there he was, this young boy, stranger to my eyes, strumming my pain with his fingers. Enterprise. Well, my man, Little Bass, Jerry, one time. This is how we. Outside is up in here. We got.